tata banamboka biona win onamboka balema namboka babuti batata ba yeki na sarabe kananda kum beka batata ka bombela ba kanga ba na balamu otuba kampoko we atibali konda dino bankoko we beka dino litungu bali bat bali bat bali batata onamboka biona mun onamboka balema namboka babuti batata ba yeki na sarabe kananda kum Benga batata kapombe la bakanga bana balamu Otuba mboko wea tubaka likondo dindo bankoko Webeka dindo litungu Bali, bali batata Ona moka bi ona un Ona moka baleme na mboka Babutu batata ba yeki na nsarabe komandako Benga batata kapombe la bakanga bana balamu Otuba mboko wea tubaka likondo dindo bankoko Webeka dindo litungu Bali Bali batata, yona moka biona mwini, ona moka baleme na mboka. Babutu batata ba yegi na nsarabe komandaku. Beka batata bombe la bakanga bana balamu. Otuba mboko wea tuba kari kondo jindo bankoko. Mwebeka jindo litungi. Bali, bali, bali batata, yona moka biona mwini. Bali, bali. Bali batata, yona moka biona mwimi, ona moka baleme na mboka. Babutu batata ba yeki na sarabe komanda kwe. Beka batata ba bombe la bakanga bana balamu. Otuba mboko wea tuba kari kondo jindo bankoko, webeka jindo litungu. Bali, bali, bali batata, yona moka biona mwimi, ona moka baleme na mboka. Babutu batata ba yeki na sarabe komanda kwe. Beka batata kapombe la bakanga bana balamu. Otuba mboko wea tuba kari kondo jindo bankoko. Mwebeka jindo litungu. Bali, bali, bali batata. Yona moka biona mwimi. Ona moka baleme na mboka. Babutu batata ba yeki na sara beko mandakwe. Beka batata kapombe la bakanga bana balamu. Otuba mboko wea tuba kari kondo jindo bankoko. Mwebeka jindo litungu.